او رستنی ټول الهی وعده هم دارنګ پر کېدون کې دي او الله جل جلاله وتاسه تسملار درشي چې هغه په هر کار کې پر الله جل جلاله توکل دی و اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها او یو بل غنیمت او بری همسته چې اوس تاسو پر هغه قادر نه یاست مگر په ورسته کې به پلاس درسه په تحقیق الله جل جلاله علمی احاطه کړی ده پر هغه غنیمتو ځین مفسرین دغه غنیمت چې مسلمانان اوس پر هغه نه دي قادر د مکه مکرمه فتح بولی او څوک وایي د اخرى څخه مقصد د طائف فتح ده نو الله عز وجل و مسلمانانو ته د خیبر تر فتح د مخه دغه زیری ورکړه چې اولیه د خیبر د فتح زیری وو او بیا د مکه مکرمه فتح چې په هغه وخت کې پلاس نه درغله تر دې وروسته به فتح کی چې الله جل جلاله د هغه د فتح کولو وعده ورسره وکړه الله جل جلاله یو په بل پس زیری ورکوي بیا یې د حنین زیری ورکوي او دا خبر هم ورکی چې یو کلی یا جنگ یا غنیمت ته چې اوس پر هغه نسی کامیاب کېدلای چې هغه پس له حنین څخه طائف دی په دغه مبارکو آیاتو کې و هغه ټول واقعات ته اشاره ده کم چې تر دې وروسته پیښیږي نور هم د سوره الفتح آیاتونه په دغه باره کې دوام لري تر څو چې الله جل جلاله فرمایي چې ولی مسلمانانو ته دغه د حدیبیه په وخت کې مکه مکرمه په جنگ سره نسو فتح یا په جنگ سره نکړه فتح الله عز وجل فرمایي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله یعنی قریش هغه کسان دي چې کافران سوي دي او تاسو د مسجد الحرام څخه منع کړاست او منع کړی تاسو قرباني هدي په داسې حال کې چې باندې کړه سوي وي د دې څخه چ خپل د حلالې دو وظایته ورسیږي نو د کافرانو دغه کارونه خو ډیر بد کارونه و بای جنگ ورسره سوی وای او مسلمانان په زور مکه مکرمه ته داخل سوی وای مگر هلته یو بل علت موجود وو چې د هغه په سبب الله جل جلاله و مسلمانانو ته د جنگ اجازه ورنکړه هغه سبب الله جل جلاله بیانوي او فرمایي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني كثير دمكه مكرمه بكفار كي سو نر مؤمنان او سو شد مؤمنان پټ نوای چې تاسو د هغو په ایمان نوست خبر یعنی هلته په مکه مکرمه کې ځینې داسې نر مسلمانان او مسلمانې شذي موجود و چې تاسو د هغو په اسلام نه واس خبر نو که تاسو جنگ کړی وای دا خطر موجود و چې تاسو هغه مسلمان نفر هم په ناپوهي او په بې خبرتیا کې وژلی وای او بیا به تاسو ته د هغو د وژلو په سبب ضرر او غم در رسیدلی وای بل دا چې هلته داسې کسان هم موجود و چې د هغو مسلمانې د مقدر و او هغه هم په دغه جنگ کې وجل کېده او د لاسه وته نو ځکه الله جل جلاله جنگ معتل کی او د جهاد حکم یې نکی در او د صلح په دغه دوو کلو کې څونه خلق چې مسلمان یده مسلمانان سو او چا چې هجرت کاوه هغه هجرت وکي دانو د مکه مکرمه د فتح د پاره د جنگ اجازه وسوه چې د آیات شریف د دغه حصے ليدخل الله في رحمته من يشاء ترجمه هم داده چې الله جل جلاله په خپل رحمت کې هر هغه څوک چې اراده یې وفرمایي داخل کې هغه چې مسلمان یې ده مسلمانان سو هغه چې هجرت یې کاوه هجرت یې وکي مقصد دا چې کفار او قریش د دغه عمل په سبب چې تاسو د مکه مکرمه د داخلي دو او عمره کولو څخه منع کړل لاست او هدیه نه پریښولې چې پر هغه خپل ځای حلال شي د دغه وړ او لایق و چې جنگ ورسره وسی او مکه مکرمه هم دغه اوس فتح کړسه مګر څنګه چې هلته داسې مسلمانان او مسلمانې شذي موجود دي چې تاسو په اسلام نه یاست خبر او هغه په دغه جنگ کې وجل کیج نو الله جل جلاله د جنگ اجازه و نه فرمایل او بل هلته نور داسې خلق هم موجود و چې اسلام یې په نصیب و. نو د مکه مکرمه فتح دوه کاله د دې د پاره وزنډول سو چې کم چا چې هجرت کاوه هجرت وکي او هغه څوک چې اسلام یې په نصیب کې وو هغه هم په دغه موده کې مسلمان سو. او بیا نو په مکه مکرمه کې جنگ وسو او فتح سو. او بیا الله جل جلاله فرمایي لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. يعني كثير دغه مسلمانان د کفارو څخه جلاسوي وای نو خامخابه مود اهل مکه هغه کسان په ډیر دردناک عذاب سره په عذاب کړي وای چې کافران سوي دي. يعني کچيري په مکه مکرمه کې مسلمانان او کافران سره جلا وای او تاسې پیژندلای د کفارو سره ګډ وډ نه وای پراته نو تاسې بلې دلی وای چې موږ کافرانو ته د مسلمانانو په لاس څونه خوژون کې جزا ورکول. او بیا الله جل جلاله فرمایي اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يعني كم وخت هغو کسانو چې کافران سوي و په خپل زړه کې ضد او تعصب ګرځولی وو داسې ضد او تعصب چې د جاهلیت ناپوهی وو نو الله جل جلاله پر خپل رسول او مؤمنانو سکون اطمینان او آرامتیا نازل کړه. ورونو تاسو ته خو د کفارو ضد او تعصب بیان سو چې ویل سږ کال به عمره نه کوي که د مکه مکرمه څخه یو مسلمان مدینه منورې ته هجرت در وکړي هغه به بیرته په لاس راکوي. پر کال چې عمره ته راسي په مکه مکرمه کې به تر درو ورځو زیات وخت نه تیروي او د ځان سره به اسلحه هم نه راوړي. په صلحنامه کې به بسم الله الرحمن الرحیم نه لیکي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ځای به یوازې محمد ابن عبد الله لیکي چې دا ټول ضد تعصب او ناپوهي و. مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټول خبرې په سړه سینه ومنلې. او صحابه کرام که څه هم په دغه صلح ناخوښه و خو بیا یې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي او په دغه فیصله یې زړونه مطمئن سو. نور هم الله جل جلاله فرمایي والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. او څنګه او لازمه کړه مسلمانانو لره د تقوا کلمه د ادب خبره او دوی د تقوا وړ او لائق و او د تقوا د کلمې اهل و. او الله جل جلاله پر هر شي ش عالم دی. کم وخت چې د حدیبیه صلح پایته ورسیده حالات آرام سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل احرام څخه ځان حلال کی لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل عمر رضی الله تعالی عنه ورغلی او ویل یا رسول الله تا په هغه خوب چې تالی دلی وو زموږ سره وعده نه وکړي چې مکه مکرمه ته به داخلي شو طواف پر کوو سرونه بخرو یا کوچنی کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا عمر آیا ما وعده در سره وکړه چې دغه عمره به په دغه کال کې پیښیږي؟ هو دا صحیح ده چې ما ویل مکه مکرمه ته به داخليږو او عمره به کوو مسلمانان به سرونه خروي یا کوچنی کوي مګر دا مې نه ودرته ویلي چې دغه عمره به سش کال پیښیږي. ورونو حقیقتا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب پر هغه قسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی وو پیش او واقع سو. مسلمانانو عمره وکړه مګر د حدیبیه تر صلح یو کال ورسته چې دغه عمره ته عمره القضاء ویل کیږي ځکه د هغه تیری عمره چې نسو ادا قضا یې راوړه. نو الله جل جلاله دغه د عمره د خوب په باره کې فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. يعني خامخا الله جل جلاله بحق أو رشتاسر خبل رسول تدخوب شو ولدي چه تاسب خامخا مسجد الحرام تا پا امن أو امان سر داخل سي إن شاء الله په داسې حال کې چې څوک بخپل سرونه خروي او څوک به کوشني کوي او تاسې به د هیڅ چا څخه نه بیریږي. ورونو کچیر مسلمانانو په دغه کال د حدیبیه څخه عمره کړی وای نو په بیره او تشویش کې بوای مگر په عمره القضاء کې هیڅ بیره او تشویش نه وو په پوره امان سره مکه مکرمه ته داخل سو او عمره یې ادا کړه او بیا الله جل جلاله فرمایي فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نو الله جل جلاله لره د دغه صلح فائده هغه چې تاسو نه په پوهیدل اس معلومی دي نو یا د مخه تر داخلي دو و مکه مکرمه ته یو فتحه او بری نږدې وګرځول ځین مفسرین د فتحا قريبا مقصد خیبر بولی یعنی د مکه مکرمه تر داخلي دو د مخه بل نږدې فتحه درکړه چې خیبر دی او څوک بیا وایي چې د فتح د قریبا څخه مقصد د مکه مکرمه فتح ده چې تر عمره القضاء یو کال وروسته فتح شوه که څه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او قریش په مابین کې د صلح مدل لس کال و مګر الله جل جلاله دغه فتح را نږدې کړه او د حدیبیه تر صلح دوه کال وروسته مکه مکرمه فتح شوه نو ځکه الله جل جلاله فتحا قریبا وفرمایل ورونو د سورۃ الفتح تقریبا ټول آیاتونه د حدیبیه د صلح په واقعاتو پورې تعلق لري نو کوم وخت چې د حدیبیه په صلح پوسو او د هغه په واقعاتو خبر سو او بیا په هغه واقعاتو خبر سو چې تر دغه صلح ورسته پیښ شوی دی چې د خیبر فتح ده عمرۃ القضاء ده او بیا د مکه مکرمه فتح ده او بیا حنین او طائف دی نو د سورۃ الفتح په مقصد او معنا هم پوهیدلای سو ځکه چې ودغه ټول واقعاتو ته په سورۃ الفتح کې اشاره موجوده دي او د سورۃ الفتح آیاتونه د حدیبیه د صلح په وخت کې نازل شوه چې پر هغه واقعاتو چې پیښ شوه یا تر دې وروسته پیښیږي الهی تفسیر ده ورونو معفي غواړم ما د خیبر د غزا قصه بیانول او د هغې قصې ترڅنګ می د سورۃ الفتح ځینې آیاتونه د ترجمې سره تلاوت کړه چې په دې کار کې دوه مهمې فائدې پرته وي یو دا چې دا راته معلومه سي چې د سیرۃ النبی صلی الله علیه وسلم معلومات د قران مجید د معنا د پوهیدلو سره څونه تعلق او ارتباط لري کومه د سیرۃ النبی صلی الله علیه و الی وسلم معلومات ونلرو یوازې دا نه چې د سورۃ الفتح په معنا نه پوهیږو بلکې د قران مجید په ډیرو آیاتو نو څه پوهیدلای دوهم دا چې دا به ډیر ښه او په زړه پورې کار وي چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم ترڅنګ د قران مجید د ځینو آیاتو په ترجمه هم پوس هو هلته ځینې کسان سته چې دا یې خوښه ده چې پرله پسې قصې واوري خو بل مقابل داسې د علم طلبون کې هم سته چې دا یې خوښه ده چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د اوریدلو او مطالعه کولو څخه اعظمي او هر اړخیزه فائده واخلي نو ما د خپل بحث په جریان کې ټول اطراف په نظر کې نیولې دي اوس به بیرته خپل قصې تراسم موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دای صلی الله علیه وسلم د خیبر د فتح کولو اراده لري د خیبر د فتح کولو د پاره یو سبب داو لکه څنګه چې موږ ولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق تر غزا ورسته وهغه قبیلو ته جزا ورکول چې د خندق په جنگ کې غډون او اشتراک کړی وو او د دغه مقصد د پاره چې هرڅه سریه لجلسوي وي یا غزاوي پیښسوي وي هغه مو د مخه درته بیان کړي مګر هغه کسان چې دغه ډلې سره یو ځای کړی وي او په دغه موضوع کې د کفارو رهبران او مشران وو او د دغه خیانت رئیسان وو هغه څوک وو هغه د بنی نظیر يهود وو کم چې د مدینه منورې څخه وشړل سو او په خیبر کې سره یو ځای سو چې اوس نو خیبر د کفارو د مشورو مرکز وګرځېدی او د دغه سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر اراده و په دغه وخت کې د خیبر عمومي رئیسان او مشران دغه کسان و کنانه ابن ابي الحقيق او روري ربيع ابن ابي الحقيق او د بنی نظیر سردار سلام ابن مشکم خاصتا کنانه ابن ابي الحقيق د خیبر پاچا بلل کدی د خیبر اوسیدونکو ټول يهود و هلته بیل يهود بل قوم او بل څوک نه و اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر و طرف ته رهیسو فقط هغه د حدیبیه مسلمانان ورسره ملګری دي چې یو زر څلور سوه نفره دي بیل پنځو نفرو څخه چې هغه هم ډیر شدید مریضان و او پر دوی د دغه پاتې کېدو په سبب کمه ملامتي نسته ځکه الله جل جلاله د سورۃ الفتح په اولس نمبر آیات کې فرمایي ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج یعنی نسته پر لرانده ګډ او مریض هیڅ ګناه او تکلیف نسته ځکه جهاد پر دغه معذور خلقو نه دی فرض نو دغه کسان چې د مریضی په سبب پاتس و پر دوی ملامتیا نسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیل د حدیبیه د خلقو څخه و بل چاته د وتلو اجازه و نکړ او کبیا چیر نور نه پر ور سره ولاړسي و هغوته په غنیمتو کې حسن ورکول کیږي نو د خیبر په فتح کې د اعراب څخه چا اشتراک نه دی کړی د هجرت د اوم کال د محرم په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر و طرف ته د حرکت اراده وکړه د خیبر یهود چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حرکت خبر سو د خیبر یهود ولی او څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اراده خبر سو ځکه تر اوسه په مدینه منوره کې ځین یهود پاتوه تاسو ته معلومه ده کوم وخت چې د مسلمانانو او بنی قینقاع د یهودو تر مابین هغه د شذی او قتل مشکل پیښ شو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یهود و عبد الله ابن ابی منافق ته ور پریښول نو د بنی قینقاع ټول یهود د مدینه منوره څخه نه ووته بلکې یو سنه پرې پاتسوه هو د بنی نظیر یهود ټول وشړل سو او د بنی قریزه یهود ټول حلال کړسو مګر بنی قینقاع نه ووجلسو نه وشړسو خو د دوی ډیرو نفرو په خپل دانه کړ خوشه چې په مدینه منوره کې پاتاسي نو هغه چتله هغه ولاړ مګر ځین نفر یې بیا هم په مدینه منوره کې پاتوه او به له دوی څخه ځین نور انفرادی یهود هم په مدینه منوره کې موجود و نو هغه یهود چې په مدینه منوره کې پاتوه په دې نه وخښ چې مسلمانان دي د خیبر پر یهودو حمله وکړي نو یې څو کار وکړه یو یې د مسلمانانو د زندولو اراده وکړه غواړي چې مسلمانان وزندوي بل یې دا اوازه اچولې چې خیبر نه فتح کیږي او ټول مسلمانان به د خیبر د یهودو د طرفه حلال کړي سي غواړي چې په دغه اوازو مسلمانان وبېروي بل دا چې د دوی هر څونه په واسه پوراسي غوونه مسلمانان د دې جنگ څخه پاته کی نو یې څه وکړه د زینو یهودو پر زینو مسلمانانو پورونه باندې و ځکه اصلا یهود غنیان او مالدار و نو یې پر پوروړو مسلمانانو دا شرط کښېښاوه چې د مخه تر دې چې خیبر ته ووزي زموږ پورونه براکوي او تر څو چې زموږ پور رانه کوي خیبر ته به نه ځي په دغه بهانه مسلمانان زندول یا پاته کول د دغه جملې څخه یو يهودي وو چې ابو شحم ورته ویل کېده د مسلمانانو پر یو نفر چې عبد الله نومېدی پور باندې وو هغه هم فقط 15 درهمه يهودي او مسلمان ته وایي ته به تر هغو نه وځې څو دغه زما 15 درهمه رانه کې مسلمان ورته وایي ته لږ صبر وکه چې زه خیبر ته ولاړ سم او خیبر فتح کو غنیمتونه راوړو بیا به ستا پور درکم یهودی ته نور هم زور ورکی ویل تاس خیبر فتح کوي والله تاس ټول په خیبر کې حلالېږي وجل کېږي او بیا زز ما پور د چا څخه واخلم اوس بل از ما پور د مخه تر دې چې ولاړ سه راکوي مسلمان وګرځېدی چې یو څوک کومک ورسره وکي او دغه 15 درهمه ورکی خدا سي څوک نه کوي پیدا چې دغه 15 درهمه ورکی او يهودي ورته ټینګ دي چې زما پور به راکوي نو عبد الله ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکي چې یا رسول الله تر څو چې دغه يهودي 15 درهمه ور نکم د وتلو اجازه نه راکوي او په دې می هم بیروي چې په خیبر کې لز زره جنگیالي نه فرسته او تاسو به د هغه ځای څخه ژوندۍ را نسی رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل پور یې ورک نو عبد الله هم لاړی خپل کالی خرڅ کړ او د يهودي پور یې ورکی او بیا دغه عبد الله ته د خیبر د غنیمتو په جمله کې یو شزه هم ور ورسیده چې دغه ابو شحم يهودي د اقرباو څخه و نو عبد الله پس له خیبر څخه و ابو شحم ته ورغلی او ویل دغه ستا قریب ده او زما سره منځ ده نه رانیسه. هغه ویل هو رانیسم یې. نو یې د هغه پور څو چند مبلغ و عبد الله ته ورکی او هغه خپل قریب یې رانیول. مقصد دا چې يهود کوشش کاوه چې مسلمانان په هر طریقه سره چوي معتل کی او په زړه یې هم بیر ورننه باسي. نو کم وخت چې مسلمانانو د تک د پاره ځانونه تیارول د مدینه منورې يهودو نیت وکي چې د خیبر يهود خبر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تاسې حمله کوي، تاسې هم د جنگ د پاره تیار سي. نو یو اعرابي یعنی صحرایي عرب چې د بنی اشجاع څخه وو و خیبر ته ولېږي چې يهود په دغه حمله خبر کی. د غرنګ عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين هم د خپل ملګرو څخه یو نفر و خیبر ته ولېږي چې يهود خبر کی چې محمد صلى الله عليه وسلم ستاسي و طرف ته در رهیسو وش او بيدار اوسي او مزني بیرېږي ځکه ستاسي عدد او اسلحه ډیر دي او د محمد صلى الله عليه وسلم ملګری لږ او پاشلي کسان دي او اسلحه هم ډیر لږ ورسره ده. سبحان الله، دغه سړی مسلمان دی او نوم یې هم عبد الله دی، يهودو ته د مسلمانانو جاسوسي کوي. خدا کارونه عجب نه دي. نن ورځ هم د دغه ابی د زوی پر قسم مسلمانان سته چې وهغه يهودو او نصاراو ته د یو څو ډالرو په مقابل کې د مسلمانانو جاسوسي کوي او د الله جل جلاله سخت عذابونه یې هېر کړی دي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم د معلوماتو د پاره شاوخوا نفر لیژل. هغو نفر وکولای سوای چې هغه د يهودو لیژل سوی نفر ونیسي، مگر د عبد الله ابن ابی لیژل سوی نفر ځنی ولاړی او يهودو ته خبر ورساوه چې مسلمانان ستاس د حمله د پاره ځانونه تیاروي. په پخوا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت وو چې د یو ځای د حمله اراده بیا و په ظاهر به د بل ځای نوم یاداوه. مثلا کبه د قریشو د حمله اراده و پر بل طرف پر هیڅو او بیا به پر قریشو راوګرځیدي چې ودی ته په عربي کې توریه ویل کیږي چې په جنگو کې دا کار جائز او روا دی. مگر د خیبر په باره کې هیڅ توریه و نکړه، تر وتلو د مخه یې په صراحت سره ویل چې موږ خیبر ته ځو او الله جل جلاله د هغه د فتح کېدو وعده را سره کړی ده. د دې غزا حال لث او شکارو، ځکه دلته د الله جل جلاله وعده و چې خیبر به فتح کوي. نو خود توریه ته هیڅ ضرورت نو او هلته چې يهودو ته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی هغو هم د جنگ د پاره پوره آمادگی او تیاری ونیول. مگر دا نه ور معلومه چې مسلمانان کله راځي او څه وخت را رسیږي. نو خپل قلاوی یې ټینګ کړی، د خوړو او اوبو ذخیره ونیولې، شذي او کوچنیان په هغه محفوظه او شقلا کې سره یو ځای کړ او په قلاو کې شاوخوا جنگی نفر سره تقسیم او ځای پر ځای کړ. يهود خپل ځانونه او کارونه ش پر ترتیب برابر او منظم کړ، ځکه چې د مسلمانانو تر راتک د مخه خبر ورته راغلی. خو پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د طرفه مطمئن وو او د دوی په ترتیباتو یې پروا نه کېده، ځکه چې د الله جل جلاله د طرفه د فتح وعده واضحه او ښکاره وه. دا داسې جنگ وو چې تر پیښېدو د مخه یې نتیجه معلومه وه. نو د مسلمانانو پوره اطمینان وو چې خیبر فتح کیږي، د الله جل جلاله په وعده مطمئن وه. هلته په خیبر کې د يهودو مشران سره راټول شو، مشوره کوي چې د دغه راتلونکي خطر په مقابل کې باید څه وکړي. دوی سره یو ځای دي او هر یو خپل نظر بیانوي، خو د دوی په نظریو کې اختلاف و. څوک وایي د نن په قلاو کې پاتې کیږو او قلاوی به وتړو، څوک وایي یا لشکر به جوړ کو او مخته به وروزو، تر قلاو د باندې به جنگ ورسره وکړو. سلام ابن مشکم وویل ښه خبره دا ده چې د باندې وروزو، ځکه پر هر قوم چې د ننه د دوی په کورو کې حمله وسی ذلیل کیږي او خواریږي. څرنګه چې اوس موږ تیار او منظم یو، باید مخته وروزو او د مدینه منورې پر طرف وررهیسو او هلته جنگ ورسره وکړو. کچیر موږ ووجل سو بیا هم خیبر په قلاو کې دی، مالونه او اولادونه مو په خیر دي. او که موږ پر کامیاب سو غنیمتونه به زنی راوړو. مگر دا چې موږ د لیورته ناست یو او د دوی د راتګ انتظار کوو دا زموږ د پاره ذلت دی. خود سلام ابن مشکم خبره چا نکړه قبوله، ځکه د وتلو څخه بیریده. سلام ابن مشکم ورته وویل، تاسې چې زما خبره نه منئ نو معلومه خبره ده چې نه عزم لري نه غیرت، ځکه هجوم د دفاع د پاره واقعي لار ده. موږ باید د دوی د هجوم انتظار ونکو، بلکې موږ باید حمله پر وکو. مگر بیا هم د ده خبره چا ونه منل. ښه، دا خو یهود سوه. هلته د مسلمانانو حرکت د خیبر و طرف ته شروع سو. 1400 نفره ټول سپاره دي، پیاده نفر پکښې نسته. اوس د مسلمانانو حالت هم ښه کیږي. د مسلمانانو په دې لشکر کې 200 نفر د آسانو سپاره وه، چې دا اول وار دی چې په مسلمانانو کې د سپرو عدد و 200 نفرو ته رسیږي. د خیبر و یهودو ته چې د مسلمانانو د آمادگی او تیاری خبر ورسېدی، سره د دې چې د خیبر یهود 10,000 نفره وه، مگر بیا هم زړونه د بیر ډکس وه. نو یې د خپلو مشرانو څخه یوه ډله ولېږل چې د اعرابو او نورو قبیلو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په مقابل کې کومک وغواړي. د یهودو دغه ډله د کنانه په مشرۍ چې د یهودو پاچا بلل کېدی رئیس و. اول د بنی مره و قبیلې ته ورغله چې مشر یې حارث ابن عوف المری و، او دا هغه قبیله ده چې په خندق کې هم ګډون کړی و. خو اوس یهود ورغله چې حارث ابن عوف د دوی سره د خیبر په دفاع کې حصه واخلي او پر مسلمانانو حمله وکړي. مگر حارث ابن عوف ورته وویل، والله ما ته دا را معلومه سوه چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړیږي او د ده کامیابی یوه په بله پسې دي. نو زه نه غواړم چې د ده سره جنگ وکم، او دا یې نه کړه قبوله چې د خیبر په جنگ کې ګډون وکړي. بیا نو دغه ډله و غطفان ته رهیس وه چې د غطفان د مشر عیینا ابن حسن سره وویني. هغه عیینا چې د خندق په جنگ کې د 400 نفرو سره اشتراک کړی و، چې د خندق په جنگ کې د کفارو تقریبا نیم لشکر د دوی څخه جوړ شوی و. عیینا ابن حسن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متاعی احمق بللی دی، بعقل امر او بعقل سړی و، هیڅ فکر او هوشیاری نه درلوده. نظریات یې ټوله غلط راوتل. په هر موضوع کې چې به مداخله وکړه په هغه کې به ناکام و. مگر بیا هم د قبیلې مشر و او خلقو یې اطاعت کاوه. چې امر به وکړي 10,000 نفر به ورته ولاړ و، او چا پوښتنه هم نه ځینې کول چې څه را کوې او چیرې مو بیایې. نو د یهودو ډله و دغه احمق متاع ته ورغله او د مسلمانانو حال یې ورته ووایه چې پر خیبر حمله کوي. یو خو غطفان د خیبر د یهودو حلفا او متعاهدین و، او بل یهود ورته وویل که موږ پر مسلمانانو غالب سو د خیبر د یو کال نیم میوې درکوو. عیینا ابن حسن ورته وویل، زر نفره خو به دغه اوس تاسې سره ملګری کم، او زه به نور 4,000 نفره تیار کم او د هغو سره به درهیسم. اوس یې د یهودو سره 1,000 نفره ملګری کړه او دی د نور لشکر په راټولولو مشغول سو. دا خبر بیا د بنی مره و مشر حارث ابن عوف ته ورسېدی. څرنګه چې حارث د عیینا آشنای او ملګری و نور ته راغلی، ویل، یا عیینا د یهودو په ملګرتیا جنگ مکوه. ویل، ولی؟ حارث ویل، د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړ او غالب سو، نو جنگ مور سره کوه. عیینا ویل، پر موږ او یهودو نسی غالب کېدلی. حارث ابن عوف ویل، یا عیینا، د مخه تر دې چې د اسلام دین غالبه او په دې ډول سر نشر سي، هغه وخت می په دغه خپلو غوژو د سلام ابن مشکم څخه چې د یهودو مشر دی واورېده، چې ویل یې، یهود لره دوه واره حلالې دسته. یهود دوه واره حلالیږي او وژل کیږي. یو وار حلالې دلې په مدینه منوره کې دي چې هغه پیښ سو، او موږ ولیده چې بنی قریزه ټول حلال سو، او بل حلالې ده په خیبر کې دي چې هغه دغه دی را روان دي. نو د یهود سره په جنگ کې ګډون مکوه. عیینا ویل، تا د سلام ابن مشکم څخه واورېده چې دغه ویل؟ حارث ویل، هو، په دغه خپلو غوژو مې واورېده. عیینا ویل، نو سلام ولی په خپل جنگ ور سره کوي؟ که سلام دغه خبره کړی وی نو بیا جنگ ولی ورسره کوي. حارث ویل هغه مجبور دی، هغه د قوم په سبب جنگیږي. عیینه ویل زه هم د هغه ملګری یم. عیینه او بی عقلی ته یې وګوري، پس له دغه ټولو خبرو بیا هم ټینګ دی چې جنگ وکړي. نو واقعا هم دغه احمق متاع د څلورو زرو نفرو په راټولولو شروع وکړه. زر نفره خو یې د یهودو سره لیږلي وه چې اوس نو هلته دننه د خیبر په قلاوو کې یولس زره جنګي نفر موجود دي، لس زره په خپله یهود دي او زر نفره یې دغه تپان څخه ورسره بوتله، بې له هغه کومکه څخه چې بیا په وروسته کې ورته راځي چې هغه هم څلور زره نفره دي. او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو زر څلور سوه نفرو سره د خیبر و طرف ته رهي سو. اوس به د خیبر د لارې واقعات درته بیان کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر لشکر د مخه یو ډله د عباد ابن بشر په مشرۍ د کشف د پاره ولېږل، چې دغه ټوله نفر د آسانو سپاره و چې په عربي کې فرسان ورته وایي. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې څوک موږ و خیبر ته د شمال د طرفه ورولې. په خپل خیبر په شمال شرق کې د مدینه منورې واقع دی او مسلمانان د خیبر په جنوب غرب کې دي، نو حمله باید د جنوب غرب څخه وسی. مگر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل غواړم چې د شمال د طرفه پراسم، دا د دې لپاره چې يهود و شام ته ونه تښتي، ځکه که يهود شکست وخوري او غواړي چې وتښتي نو چیرې ځي؟ شام ته ځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې دغه د شام د تښتې لار پر بند کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه تر جنگ په هېدی چې يهود ماتيږي، نو یې غوښته چې ټول بندیان ونیسي او څوک ونه تښتي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل څوک موږ د شمال د طرفه پر راولي. یو د اصحاب کرامو څخه داسې لار وروښول چې د شمال د طرفه و خیبر ته ورتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکره سره رهیدی یو عجبه امر یې وکړ، ویل هیڅوک باید تر لشکر د مخه نسی. تر لشکر د مخه یې یو اوږد سب رهی کوي او نور تر شا په پسې دي. دغه سب برابر رهیدی، هیڅوک تر سب نه د مخه کیږي او نه تر سب د مخه ځي. سمو دا ورسته رسول الله صلی الله علیه و سلم ولیده چې هلته مخته یو شی معلومیش او بریش. رسول الله صلی الله علیه و سلم پښتنه وکړه هغه چی شي دی؟ کګوري د مسلمانانو څخه یو نفر د مخسوي دی او هغه زغره چې دا اغوستي و بریښېده. رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل رايه ولي سړی چې راوستي هغه ابو عبس رضی الله تعالی عنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته ویل آیا ما نو ویلی چې څوک به تر لشکر د مخه نزی؟ ابو عبس رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، د غزما اوشه ځوانه قوي او چسپانده ده، دا تیز زی، ما نسوی را ګرځولای. رسول الله صلی الله علیه و سلم عتاب او سرزنش ورکی، ویل دی بندې کی، تر لشکر به څوک نه د مخه کیږي. خو ابو عبس رضی الله تعالی عنه یې بیرته پریښاوه، غوښته چې عبرت واخلي. اصلا رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه امر په دې سبب کړی وو چې د علیه الصلاۃ والسلام غوښته چې دغه جنگ څونه چې امکان ولري په هغونه لږ اندازه په بشری خساره تمام سي، څوک ونه وژل سي. او دا چې یو سړی یوازې تر لشکر د مخه رهیوي امکان لري چې هغه نفر ووژل سي او د هر ځای واری پروسی، مگر کله شکر سره یو ځای وي بیا نو څوک نسی کولای چې حمله پر وکړي. د مسلمانانو لشکر په دغه مجموعي شکل رهیو، کګوري چې تر شا بل د څلورو زرو نفرو لشکر په پسې دی چې هغه عیینه ابن حسن وو او د غطفان قبیله ورسره ده او د مسلمانانو د لشکر تر شا په پسې دی، خو حمله نه پر کوي. په مسلمانانو کې تشویش پیدا سو چې يهود مو مخته دي او غطفان تر شا را پسې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و عیینه ته حال ولیږي چې د چیش د پاره راوتلې. هغه ویل موږ د يهود حلفا او دوستان یو، د هغو سره داسې عهد لرو کچا حمله در باندې کول موږ ستاسو کومک کوو، چې د حلفا ترجمه هم دغه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل الله جل جلاله وعده را سره کړی ده چې خیبر به فتح کوم. نو والله خیبر فتح کیږي، ته بیرته ولاړس. عیینه ویل ته خیبر فتح کوي؟ والله تاسې ټوله په خیبر کې حلالیږي، تا او ستا ملګري به ټول بندیان ونیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر څه نفر ورلیږي فایده نه کوي. بیا یې بل څه ورته وویل، ورونو اسانه خبره نه ده، د مسلمانانو ټول عدد فقط 1400 نفر دی، او دغه لشکر چې تر شا په پسې دی یوازې هغه 1400 نفر دی، او هلته په خیبر کې هم 1000 نفر ورته ناست دي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل، ته بیرته ولاړسه او د خیبر د یو کال نیمه میوه او حاصلات به درکو. او یې نه ویل، آیا د خیبر حاصلات ستا په لاس کې دي چې ما ته راکې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، قریب ده چې زما په لاس کې بسې، د نیم کال حاصلات به درکو او ته وګرځه. عیینه ابن حسن نکړه قبوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پر خپل عزم ټینګ دی چې دا حمله به پوره کوي، او عیینه هم صلح نکړه قبوله. نو مسلمانان د خیبر پر طرف رهی دي، او د غطفان لشکر په دوی پسې رهی دي. مسلمانان خپل تک ته دوام ورکړی دي څو و خیبر ته ورنږدې سوه. عیینه ابن حسن خپل 3000 نفریز لشکر د باندې پریښاوه، او دی په خپل د یهودو و قلاو ته ورننوتی. د ننه په قلا کې کښېنستی. دلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ودته نفر ور ولیږي چې یو وار بیا خبري ورسره وکړي چې دغه نفر سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه، او دی د خبرو د پاره خیبر ته ورغدی. نو ځکه د مسلمانانو تر لشکر د مخه و خیبر ته ورسېدی. عیینه چې د ننه په قلا کې وو ورته راووتی. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا عیینه بیرته غطفان ته ولاړسه، ځان ته مشکلات مه جوړوه. الله جل جلاله وعده کړی ده چې خیبر فتح کیږي، نو بیرته ولاړسه. د خیبر د یو کال حاصلات ټوله تا ته درکوو. خو هغه انکار وکړي او د صلح ټوله خبرې رد کړي. یو لار هم نه قبلوي، ټینګ دی چې د یهودو په طرفداري به جنګیږي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ورته وویل، دغه چې موږ یې درکوو اوس یې لا قبول کړه، مگر که بیا خیبر فتح سو په والله بیا به هیڅ شی نه درکو او نه به واخلې مگر په توره. عیینه ویل، چیرې به تاسې پر موږ او یهودو غالب سی؟ اوس هم زموږ او ستاسې په مابین کې بل شی نسته بې له تورې. نو سعد رضی الله تعالی عنه ورته وویل، ته پوهېږې او ستا فکر. عیینه د صلح ټوله خبرې او ټول هغه امتیازات چې وده ته ورکول کېده رد کړه، او غواړي چې د یهودو کومک وکړي. سعد رضی الله تعالی عنه بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او حال یې ورته وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، حسبنا الله ونعم الوکیل. اول پر الله توکل وکی. رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو لشکر پر هغه یول سزورو نپرو ورهیسوه، او تر شا هم نور څلور زره نفر کفار په پسید. د دغه حاله سره بیا هم مسلمانانو وختل تک ته دوام ورکړي. دوی رهیدي چې په هغه لشکر کې چې د مسلمانانو تر شا په پسېدي یو عجبه واقعا پیښه شوه. هغه دا چې د غطفان د طرفه یو سړی راغلی، او په لشکر کې یې په زوره نارې کړه، خپلو ښځو او اولادو ته مو ځانونه ورسوي، یعنی هغه په خطر کې دي، او سړی بیرته ولاړ. په لشکر کې نارې جوړې شوې چې شر راته پیښ شو، او خبر هم نه دي چې چا د دوی پر ښځو او اولادو حمله کړې ده. دغه 3000 نفریز لشکر د خیبر جنگ پریش اوه، او دغه طفان و طرف ته رهیسوه چې خپل شذي او اولادونه خلاص کی. او عیینه ابن حسن ته نفر ولېږي چې پر غطفان حمله سوي ده. عیینه هم هغه زر نفر چې د خیبر په قلا کې ورسره و هغه ورسره رهی کړه، او مخ پر غطفان رهیسو، غواړي چې خپل شذي او اولادونه خلاص کی. او دا هم نه درته معلومه چې کم خطر دی او د چا د طرفه څخه دی. صرف هغه یو نفر ناری کړ چې پر غطفان حمله وسوه. مقصد دا چې دغه لشکر ټول و غطفان ته ورسېدی، او هلته هیڅ نه ده پیښه. قرار قرار ده. پښتنه وکړه چې یو څه پیښ شوی و؟ ویل یا هیڅ نه دی پیښ شوی. ویل تاسې کم نفر را لېږلی و؟ ویل یا والله موږ هیڅوک نه دی درلېژلې نو دا سړی څوک نو یو خبر تاریخ هم دا نه ذکر کړي چې دغه ناره چا وکړه مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په بیره کامیاب اسوم اوس نو شاید دغه ناره کوونکی ملائکه وي والله اعلم مقصد دا چې غطفان په دغه قسم سره د دې جنگ څخه وېستل سو کم وخت چې دغه لشکر وغطفان ته ورسېدی او ویل د چهلته څه نه ده پېښه عیینه بیا امر وکړي چې بیرته خیبر ته درځي مګر دغه د دوی رجوع ډیر نه وخت و کم وخت چې دوی دوه هم وار خیبر ته ورسېده مسلمانانو نیم خیبر فتح کړی و نو دغه یو ناره د دې سبب وګرځېده چې غطفان د یهودو کومک ونه کړي او دلاری بل واقع داو د سلمہ ابن الاکواع رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی وای موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیبر ته ووتلو او د شپې مو تکاوه چې د مسلمانانو څخه یو نفر وعامر رضی الله تعالی عنہ تول یا عامر آیا استاد هغه خوجو بیتو څخه یو سن نراته اوروي عامر رضی الله تعالی عنہ چې شاعر هم وو وقوم ته حدا ویل حدا هغه غزلی یا بیتونه دي چې و اوشانو ته ویل کیږي په دې اصطلاح سروانان شپوهیږي ورونو پښتو هم یو پراخه ژبه ده هغه نه پر چې پسونه ګوري و هغه ته شپانه یا چوپان ویل کیږي هغه څوک چې غوایي ګوري و هغه ته ګوروان ویل کیږي او هغه څوک چې اوشان ګوري سربان ورته ویل کیږي او که اوشانو ته د تګ او رفتار په وخت کې غزلی وویل سي نو دوی ش تک کوي او نستړي کیږي او هر څونه چې دغه غزل ویونکې आवाज شوي پر هغه اندازې پر اوشانو تاثیر زیات وي خاصتا چې دغه غزل بیا د شپې وي او دغه غزل ته په عربي کې حدا ویل کیږي نو عامر رضی الله تعالی عنه د بیتو په ویلو شروع وکړه او دغه بیتونه ویل اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقين سكينه علينا انا اذا صيح بنا ابينا رسول الله صلى الله عليه وسلم پشتنه وکړه چې دغه حدا وینکی څوک دی خلق ویل عامر ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه چې د سلمہ ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه رور یا اکاو او ډیر شایسته اواز یې حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ته د بیتو ویلو خوند ورکاوه او صحابه کرامو د پر اواز خوند اخیستی د عامر ابن الاکوا رضی الله تعالی عنه د ش اواز په سبب اوشان پتک یوه او بلی خواته کجیده او زنګیدل ځکه د اوشان حدا خوشوي نو تیز تکوي او ورسره کجیج لکه یو څوک چې د شی غزلی سره سر شوروي دغه د خیبر په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شل شذي د جهاد د پاره راوتلې وي او هغه شذي په کجاوو کې وي چې کجاوی بیا پر اوشانو بار وي اوس چې اوشان د دغه ش اواز په سبب یوې او بلې خواته کجیده نو هغه کجاوی هم کجیده تر داسې اندازې چې شذي پر دې وبېره دي چې د کجاوو څخه ونه لویږي نو شذو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې یا رسول الله ډېر په تکلیف سو قریبه ده چې د کجاوو څخه ولویږو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و عامر رضی الله تعالی عنه ته نفر ولېږي ویل رفقا بالقوارير یعنی هغه د کجاوو پر خاوندانو نرمي وکه یو څه دی आवाज کښتکه بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل يرحمه الله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ واجب سو یا رسول الله ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د علامو څخه یو هم داوه کبه خاص و یو شخص ته وویل رحمك الله یا يرحمك الله هغه سړی به په نږدې وخت کې وفات یا شهید سو نو اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و عامر رضی الله تعالی عنہ ته دغه جمله وویل عمر رضی الله تعالی عنہ ول واجب سو یا رسول الله کشکی پاته سوی وای چې دغه د پر اواز مو خوند اخیستلای مگر د الله جل جلاله اراده او قدر بل شی دی رشتہ هم عامر رضی الله تعالی عنہ د خیبر په جنگو کې حصہ واخیسته او بیا په خپل توره ډیر شدید زخمی او وپاس رسول الله صلى الله عليه وسلم ته چې ده د وفات خبر ورسېدی نو یې وفرمایل انه لشهید دی خامخا شهید دی. بیا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلمانانو د جنازې لمنز پر ادا کړ. کم وخت مسلمانان و خیبر ته ورنږدې سو او د لری د خیبر کشتونه او باغونه ولیدل سو نو مسلمانانو په ډیر لوړ आवाज تکبیر او تهلیل وایه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل پر ځان تکلیف مچروي اوازونه مخشته کی تاسی کړ او غائب نه بولی بلکې تاسی اوریدونکو او نږدې ته دعا کوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم نږدې و خیبر ته واړول د مازیګر منځ ادا کی د مانزه تر ادا کولو وروسته هغه خواړه چې د دوی سره ورسره و راوغښته د ټولو سره بل شی نو موجود بیل د اوربوشو د اوړو هغه خشتکړه او ټولو وخوړه. بیا یې د ماشام منځ ادا کی او بیا د ماخستان بیا نو په دغه شپه د خیبر پر طرف ورهیسوه او په شپه کې خیبر ته ورورسېده. په هغه شپه چې مسلمانان و خیبر ته ورسېده الله جل جلاله د خیبر پر یهودو خوب غالب کړ. محترم ورونو څنګه چې فتح پای ته ورسېده نو زموږ پاتې قصبه پراتلون کې او وشتمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.